Radio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Zapewne niektórzy z Państwa zauważyli, że możliwości tego cyklu audycji w dziele promocji powstających w Polsce i na świecie instrumentalnych nagrań są dość ograniczone. Rosnąca grupa internetowych nadawców na szczęście wypełnia tę lukę. Choć, do czego jestem przekonany, jedynie najbardziej aktywni słuchacze, fani gatunku są w stanie nadążyć za artystyczną inwazją nowych pomysłów, technologii i powstających nowości. A gdzie znaleźć miejsce dla informowania i pokazywania reaktywowanych archiwaliów? Wśród wyróżniających się twórczą aktywnością kompozytorów El Muzyki jest Przemysław Ruć. Debiutował w programie trzecim albumem Summa Technologie, w TVP Kultura suitą marsjańską, a w TVP Nauka jako juror i ekspert wiedzy astronomicznej. Niedawno słuchaliśmy jego nagrań z audiofilskiego albumu The City w wydaniu studia El Muzyki, inkrustowanego również nagraniami Rudzia z Krzysztofem Dudą. Niech będę Państwa epatował wyliczanką jego elmuzycznych sukcesów. Dziś mogę zaproponować kontemplowanie tegorocznych nowości. Po gitarowo-syntezatorowym utworze Walk in the Clouds, eskapadzie z krajobrazem w tle, spora dawka suspensu, przerwanego zmianami formatu ścieżek. To laboratoryjne doświadczenie potrwa niemal 20 minut. Przemysław Ruć i gitarzysta Artur Wolski. Sublimate Transmission. Podświadomy przekaz. Thank you. premierą studia muzyki. Utwór nosi tytuł Podświadomy przekaz. Winien jestem Państwu informację, iż słuchamy nagrań z płyty Pomeranian Wind, zrealizowanej w Gdańsku i w Kartuzach w ubiegłym roku. Data wydania 2024. Przemysław Ruć zaprosił do wspólnych nagrań utalentowanego gitarzystę, zdobywcę statuetki Music Life w kategorii Nowa Muzyka, Artura Wolskiego. Dziś uczestniczą Państwo w projekcji nazwanej Spacer w chmurach. Jako uzupełnienie premierowych utworów osnutych wokół pomorskich wiatrów czterowiersz Williama Blake'a w tłumaczeniu Zygmunta Kubiaka. Zobaczyć świat w ziarenku piasku, niebiosa w jednym kwiecie lasu, w ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, w godzinie nieskończoność czasu. O 34 lata starszy od Williama Blake'a, geniusz fizyki doświadczalnej Michał Faraday wyobrażał sobie, że niewidoczne, występujące w przyrodzie oddziaływania elektryczne i magnetyczne tworzą strefy wpływu przypominające atmosferę. Nazwał je liniami sił. Żyją one własnym życiem i należą do składników takich jak światło, z których zbudowana jest cała planeta. Tyle Faraday. Tytułowy utwór z płyty Rudzia i Wolskiego. Pomeranian Wind. utwór tytułowy Pomeranian Wind, a za chwilę groźny czasami Samon Behinds i rytmiczny Lost Cargo. Czyżby ktoś zgubił transportowany ładunek? Żonglerka tytułów, ukryte znaczenia przekazane przez kompozytorów z dwóch muzycznych światów, Przemysława Rudzia i Artura Wolskiego. Thank you. płyta duetu Róć, Artur Wolski. Fragmenty opinii z internetu. Świeży powiew z Pomorza w bardzo klimatycznym albumie. To muzyka na wskroś plastyczna i marzycielska. W sumie 41 minut el-rockowych nagrań rodzimych instrumentalistów. Przed Państwem pora kolejnych aktualnych odkryć. Kompozytor i syntezatorysta Dariusz Szpajer z Albstadt odnalazł kontakt z programem trzecim. Napisał: nie jestem co prawda najmłodszy, ale muzyka jest w moim DNA. Dołączył kompaktowy singiel. Dariusz Szpajer el-muzykę nagrywa jako S475. W dołączonym liście nie rozszyfrował tego tajemniczego kryptonimu. Utwory Sektor S475 i White Ocean mają zdecydowanie kosmiczne brzmienia. Pierwszy początkowo pompatyczny, drugi z konsekwentnym, wyrazistym metrum. Polska premiera w studiu el-muzyki. We'll be right back. Podziwiając zawartość niniejszej dźwiękowej projekcji Studial Muzyki, wciąż uczestniczą Państwo w trójkowej promocji utworów Dariusza Szpajera. Kompozycja następna, Electric Bird, przywołuje obraz mechanicznego ptaka, potężnego jak wahadłowiec w locie. W finale audycji utwór ostatni naszego debiutanta z Albstadt, nazwany Frost. W nim efektowne organowe brzmienia. Niech nikogo nie zmrozi fakt, że wraz z odsłuchiwanymi nowymi nagraniami i oczywiście przynależną nam galaktyką bezustannie mkniemy w kosmosie, pokonując w każdej sekundzie 630 km. Gra S475, utwory z płytki nazwanej Next Stop Earth. Dziękuję Państwu.